ओशो टॉक ताओ उपनिषद नंबर 71। पहला प्रश्न, बौद्ध जैन हिंदू धर्म सभी पुरातन मूल स्वर इस भारत भूमि से विलुप्त हो गए हैं और आपने कहा भी है कि धर्म के उदय की संभावना पश्चिम में है, लेकिन लाओस्य के प्रवचन के प्रथम दिवस ही आपने कहा कि धर्म की एकमात्र संभावना भारत में है। कृपया स्पष्ट करें कि किन विशिष्ट संभावनाओं को जानकर ऐसा आपने कहा है। नए धर्म के अंकुरण की संभावना तो पश्चिम में ही है, अगर बीज बोने हों तो पश्चिम ही ठीक है, क्योंकि नए धर्म का अंकुरण तभी होता है जब लोग भौतिकता से पीड़ित हों, जब लोग समृद्धि से पीड़ित हों। पीड़ाएं दो तरह की हैं, एक पीड़ा है गरीबी की पीड़ा, अभाव की पीड़ा, और एक पीड़ा है समृद्धि की पीड़ा। जब सब होता है और भीतर फिर भी खालीपन मालूम पड़ता है, जो भी पाया जा सकता है वासना के जगत में वो मिल जाता है, और तब पता चलता है कि आत्मा नहीं मिली, कोई तृप्ति नहीं मालूम होती। साधन सब होते हैं तृप्ति के, लेकिन भीतर तृप्ति की क्षमता नहीं होती। दो तरह के अभाव हैं, एक गरीब का और एक अमीर का। गरीब के अभाव में नए धर्म का अंकुरण असंभव है, अमीर के अभाव में ही नए धर्म का अंकुरण होता है। इसलिए मैंने निरंतर कहा है कि नया धर्म पश्चिम से जन्मेगा। पश्चिम अब उसी तरह समृद्ध है जैसा कभी पूरब था। जब हिंदू जैन बौद्ध विचार पैदा हुए तब पूरब समृद्धि के शिखर पर था और पश्चिम दरिद्र था। अब पूरब दरिद्र है और पश्चिम समृद्ध है, तो नया धर्म तो पश्चिम में ही पैदा हो सकता है। धर्म के विस्तार की संभावना पश्चिम में है, पूरब में नहीं। फिर भी मैंने कहा कि ताओ को अगर जमीन पकड़नी हो तो भारत ही उपयोगी हो सकता है। अगर दलाई लामा को, जो तिब्बत ने सैकड़ों वर्षों की साधना में पाया है, उसे नष्ट न होने देना हो तो भारत ही उनके लिए योग्य भूमि है। इन दोनों बातों में विरोध दिखाई पड़ता है, विरोध नहीं है। अगर पुराने धर्म को स्थापित करना हो तो भारत ही भूमि बन सकता है, नए धर्म को अंकुरित करना हो तो पश्चिम। नए बीज को बोना एक बात है और पुराने वृक्ष को लाके जमीन पर आरोपित करना, ट्रांसप्लांट करना, बिल्कुल दूसरी बात है। ताओ पुराना वृक्ष है, पुराने से पुराना वृक्ष है। दलाई लामा भी जिस बुद्ध चिंतना को ला रहे हैं, साधना को, वो भी बहुत पुरानी धारणा है। इतने पुराने वृक्ष को संभालने के लिए बहुत पुरानी भूमि चाहिए, संस्कारों का बहुत लंबा इतिहास चाहिए, तो ही पुराना वृक्ष संभल सकेगा। बहुत पुरानी हवा, बहुत पुराना आकाश, बहुत पुरानी भूमि चाहिए, नहीं तो ये पुराना वृक्ष मर जाए। अगर इस पुराने वृक्ष को पश्चिम में लगाना हो तो ये काम नहीं आएगा। पश्चिम में नए बीज बोए जा सकते हैं और वृक्ष पैदा किया जा सकता है, वो फिर पश्चिम की हवाओं में ही पैदा होगा, उसी ढंग से बड़ा होगा। लेकिन ये जो वृक्ष हैं ताओ के और बुद्ध धर्म के, ये तो बहुत प्राचीन है और इनके लिए बहुत प्राचीन भूमि चाहिए। तो प्राचीन भूमियों में भारत ही सर्वाधिक पुराना है और उसके पास बहुत पुराने संस्कारों की संपदा है। उस संपदा में ये वृक्ष पल सकते हैं, इनको नई जगह नहीं पाला जा सकता। इसे ऐसा ही समझें कि छोटे बच्चे को अगर पश्चिम में रखा जाए तो वो बहुत शीघ्र पश्चिम के अनुकूल ढल जाएगा, और एक बूढ़े आदमी को पश्चिम में ले जाया जाए वो नहीं ढल पाएगा, उसका ढलने का कोई उपाय नहीं। नई भूमि उसके लिए खतरनाक सिद्ध होगी। बच्चे के लिए नई भूमि सार्थक हो सकती है, बूढ़े के लिए पुराना वातावरण चाहिए। ये ताओ बूढ़े से बूढ़ा धर्म है, इसलिए मैंने कहा कि भारत में। हां, फिर इस वृक्ष पर जो नए बीज लगे उनको पश्चिम में पहुंचाया जा सकता है। दलाई लामा जो साधना की प्रक्रिया लेके आए हैं उसको तो पश्चिम समझ भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो इतनी जटिल है, उसका तो हजारों साल का लंबा इतिहास है। पश्चिम को अगर समझाना हो तो आबासा से शुरू करना पड़ेगा, पहली कक्षा से शुरू करना पड़ेगा। वे जो लाए हैं वो परम शिखर है, उस शिखर को समझने के लिए भारत के अतिरिक्त कोई भूमि समर्थ नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ऊंचा शिखर नहीं है जो भारत ने न छू लिया हो, जिससे वो परिचित ना हो। भला भारत के बड़े समूह की स्थिति विकृत हो गई हो, लेकिन भारत में ऐसे कुछ लोग निरंतर ही खोजे जा सकते हैं जो कितनी ही ऊंची बात हो उसको समझने में समर्थ है। और भारत में ऐसा हृदय खोजा जा सकता है जिसके लिए आभासा से शुरू करने की जरूरत नहीं, अंतिम पाठ जिसे दिया जा सकता है। और ताओ या दलाई लामा जो लेके आए हैं वो अंतिम पाठ है। अगर ये पहली कक्षा के विद्यार्थियों को दिया जाए तो खो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि उन दोनों के लिए भारत में ही पुनरारोपण हो सकता है। ये नए बीज का बोना नहीं है, बूढ़े वृक्ष का पुनरारोपण है। एक मित्र ने पूछा है दूसरा प्रश्न कि आपने कहा कि घृणा के लिए प्रेम आवश्यक है, लेकिन कई बार किसी आदमी का परिचय हुए बिना उसे देखकर ही हमें घृणा हो जाती, उससे मिलने का उससे बातचीत करने का जी भी नहीं चाहता, तो क्या ऐसे वक्त में प्रेम के बिना घृणा संभव नहीं है? ऐसा जब भी हो कि किसी को देखकर ही, जिससे कोई मैत्री नहीं, कोई संबंध नहीं, जिससे कोई परिचय नहीं, और घृणा पैदा हो जाए, तो इसका एक ही अर्थ होता है, व्यक्ति में कुछ ऐसा है जिससे आपका परिचय है और जिससे आपको घृणा है। क्योंकि बिना परिचय के तो घृणा हो ही नहीं सकती। उस व्यक्ति में कुछ ऐसा है, उसके उठने में, उसके चलने में, उसकी आंखों में, उसके चेहरे में, उसके आसपास की हवा में, उसके व्यक्तित्व की छाप में कुछ ऐसा है जिससे आप परिचित हैं और जिससे आप प्रेम कर चुके और जिससे आप घृणा कर रहे हैं, चाहे खोजने में कठिनाई हो, क्योंकि व्यक्ति बड़ा समूह है, उसमें बहुत सी बातें हैं। अगर आप अपने पिता से घृणा करते रहे, अक्सर बेटे पिता से घृणा करते क्योंकि एक कलह है, एक संघर्ष है जो पिता और बेटे के बीच चलता है, क्योंकि पिता बेटे के हित में ही उसको बदलने की कोशिश करता है और बेटे के अहंकार को चोट लगनी शुरू हो जाती, वो सब चोटें इकट्ठी हो जाती। इसलिए सारी दुनिया के समाज और संस्कृतियां बेटा पिता को परम आदर दे इसकी चेष्टा करते हैं। इस चेष्टा के पीछे यही राज है कि अगर इसका आयोजन न किया जाए तो बेटा पिता का अनादर ही करेगा, आदर नहीं कर सकता। तो इसका आयोजन करना पड़ता है समाज को, संस्कृति को। इसे समझ लें, हम जहां जहां बहुत चेष्टापूर्वक आदर को निर्मित करते हैं उसका अर्थ ही यह है कि अगर सब छोड़ दिया जाए बिना चेष्टा के तो अनादर पैदा होगा। समाज जो व्यवस्था करता है वो अकारण नहीं करता। समाज समझाता है कि भाई और बहन में किसी तरह की भी काम वासना बड़े से बड़ा पाप है, वो इसलिए समझाता है कि अगर ये न समझाया जाए तो पहले काम वासना का संबंध भाई और बहन में निर्मित हो जाएगा, उसकी प्राकृतिक संभावना है, क्योंकि पहला स्त्री पुरुष का परिचय भाई बहन में होगा। और अगर समाज इसको बहुत जोर से संस्कारित ना करे कि ये महापाप है, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं, तो यह घटना घटेगी। बाप और बेटे के बीच हम आदर का भाव पैदा करवाते हैं, वो आदर का भाव हम इसलिए पैदा करवाते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि अनादर पैदा हो जाए और बाप और बेटे के बीच घना संघर्ष हो जाए। तो अगर आपको अपने पिता से दबा हुआ मन में घृणा का भाव है, तो जहां जहां फादर फिगर, जहां जहां पिता की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी, वहां आपको घृणा होगी। जो बेटा बाप से घृणा करता है वो गुरु से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु पिता जैसा मालूम पड़ेगा। जो बेटा बाप से घृणा करता है वो परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा परम पिता की अवस्था है। तो जहां जहां उसे दिखाई पड़ेगा कि पिता की झलक मिलती है, वहां घृणा खड़ी हो जाएगी। अगर कोई बेटा अपनी मां को घृणा करता है, जो कि कम घटता है, बेटियां मां को घृणा करती हैं, बेटे नहीं। बेटियां पिता को घृणा नहीं करती, और ये उचित है क्योंकि यही प्राकृतिक है। लेकिन अगर कोई बेटा अपनी मां को घृणा करता है किन्हीं भी परिस्थितिवश कारणों से, तो फिर वो किसी स्त्री को प्रेम नहीं कर पाएगा। जहां भी स्त्री दिखाई पड़ेगी मां की झलक मौजूद हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री को प्रेम नहीं कर पाता है, तो उसका अर्थ है कि वो अपनी मां को प्रेम नहीं कर पाया। तो जहां स्त्री दिखाई पड़ी वहां मां तो खड़ी हो गई। जो बेटा अपनी मां के विरोध में है, कारण कोई भी हो, वो स्त्री मात्र के विरोध में हो जाए, क्योंकि पहला परिचय स्त्री का तो मां से ही है, पहली छाप तो मां की ही पड़ेगी। तो स्त्री के संबंध में जो भी धारणाएं बनने वाली हैं, उसमें मां का जो प्रतिबिंब बना है वही हाथ बटाएगा। तो आपके मन में कई तरह के प्रतिबिंब संग्रहित हैं। एक व्यक्ति अनजान मालूम पड़ता है, लेकिन उसका कोई गुण जाना माना होगा, उस गुण के कारण तत्क्षण निर्णय हो जाता है, वो निर्णय घृणा पैदा कर देता। लेकिन घृणा बिना प्रेम के पैदा नहीं होती। उस गुण से आपके परिचय मैत्री प्रेम के संबंध रहे हैं, और आप उस संबंध में विफल हो गए, वो विफलता घनी हो गई। उस विफलता के कारण कहीं भी वो गुण दिखाई पड़ा कि आप फौरन चौंक जाएंगे। हम कहते हैं ना कि दूध का जला छांछ भी फूंक फूंक के पीने लगता है, क्योंकि दूध की एक झलक छांछ में भी मिलती है, कम से कम रंग। तो जिस जो दूध से जल गया है वो छांछ भी फूंक के ही पिएगा। वो जो जलन का अनुभव है वो छांछ के प्रति भी भय पैदा करवा देगा। और एक कारण है जो इससे ज्यादा गहरा है, वो भी ख्याल में ले लेना चाहिए। आप उन्हीं चीजों को घृणा करते हैं अक्सर, उन्हीं गुणों को घृणा करते हैं अक्सर दूसरों में देखकर, जिन गुणों को आप अपने में घृणा करते हैं। ये थोड़ा गहरा है, पहले से भी ज्यादा इसकी गहरी परत है। जब अचानक एक आदमी को देख के आपके मन में घृणा पैदा होती है, तो आप खोजबीन करना कि कहीं ये आत्मनिंदा का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि जो चीज आप अपने में बुरी पाते हैं वही आप दूसरे में भी बुरी पाते हैं। ये प्रोजेक्शन है। जो चीज आप अपने में चाहते हैं ना हो, वो जब आपको दूसरे में दिखाई पड़ती तो घृणा पैदा होती। इसलिए सब घृणा का विस्तार कहीं गहरे में आत्म घृणा का हिस्सा है। जैसे समझें, आप नहीं चाहते कि क्रोध करें, और क्रोध होता है, और क्रोध से आपकी घृणा है। जब भी आप किसी व्यक्ति में क्रोध की झलक देखेंगे घृणा पैदा हो जाए। आप नहीं चाहते चोरी करें, और चोरी आप करते हैं, तो जब भी आपको कहीं चोर दिखाई पड़ेगा तत्क्षण घृणा पैदा हो जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप कहीं घृणा करते हैं, तब निश्चित रूप से आप अपने से कोई संबंध पाते हैं। उस संबंध को थोड़ा खोजना। इसलिए जो व्यक्ति अपने को बिल्कुल घृणा नहीं करता, वो किसी को भी घृणा नहीं करेगा। ये जरा समझ लेने जैसा है। इसलिए हम कहते हैं कि साधु के मन में किसी के प्रति घृणा नहीं होगी, क्योंकि अब उसके भीतर ही कुछ ऐसा हिस्सा नहीं जिससे उसकी नफरत, संघर्ष, विरोध है। उसने सब स्वीकार कर लिया, वो सबको आत्मसात कर गया है, उसने सब पी लिया, जहर अमृत सब, और अब उसके भीतर घृणा का कोई बिंदु नहीं है। इसलिए एक बहुत अनूठी घटना घटती है। समझ लें कि यहां कोई व्यक्ति एक ऐसा कृत्य कर दे जो आपको पसंद नहीं। समझ लें कि एक चोर यहां पकड़ जाए, तो आप में जो सबसे ज्यादा चोर है वो उसकी पिटाई शुरू कर देंगे। जो चोर नहीं है वो उसको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो चोर है वो क्षमा नहीं कर सकते। जिसको वे अपने में क्षमा नहीं कर पाए हैं वे दूसरे में क्षमा नहीं कर सकते, और जिसका अपराध भाव उनके ऊपर भारी है वो दूसरे पे उसे निकाल लेंगे। खुद को तो पीटना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरे को पीटा जा सकता है और एक राहत मिलेगी। फिर और भी कारण है, जब कोई एक चोर पकड़ा जाए तो सबसे पहले जो चोर है वो चिल्लाने लगेंगे उसके विरोध में, क्योंकि इससे वो घोषणा कर रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं, हम तो चोर के इतने खिलाफ हैं। वो बता रहे हैं कि वो चोर नहीं है, क्योंकि अगर वो चुपचाप खड़े रहे तो उन्हें खुद भी डर है कि कोई ये ना समझे कि ये भी चोर के समर्थन में। इसलिए एक बहुत अनूठी घटना समाज में घटती रहती है, जब भी बुराई के विपरीत कुछ लोग खड़े होकर लड़ने लगते हैं तो उनमें अक्सर वही लोग होते हैं जो बुराई को करने वाले। भले आदमी को न तो अपराध का भाव होता है, न ये डर होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा कि कोई क्या कहेगा कि तुम चुप खड़े, जबकि चोर पीटा जा रहा है तब तुम चुप क्यों खड़े, क्या मतलब, क्या तुम चोर के समर्थन में हो, क्या तुम चाहते हो कि चोरी हो। आप अपने में जांच करना इसकी कि जब आप किसी चीज के विरोध में बहुत जोर से लड़ने को खड़े हो जाते हैं तब आप भीतर खोजबीन करना कि वो दुर्गुण कहीं आपका हिस्सा तो नहीं। अगर वो आपका हिस्सा नहीं तो इतना जोश आ ही नहीं सकता आपको, इतने जोश का कोई कारण ही नहीं है। जो बुराई आपकी नहीं है, जो दुर्गुण आपका नहीं, उसमें इतना जोश खरोश का कोई कारण नहीं, वो आपके भीतर दबा हुआ पड़ा है। तो जब आप दूसरे व्यक्ति में कभी देखते हैं अचानक कि आप में घृणा का भाव पैदा हो रहा, तो उसकी तो फिक्र छोड़ देना, आप थोड़ी अपनी फिक्र करना, आत्मविश्लेषण करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक आदमी एक स्त्री को यहां धक्का मार दे, आप बस उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। जो जो लोग टूटेंगे वे ही लोग हैं जो स्त्रियों को धक्का मारते, क्योंकि ये मौका वो नहीं चूक सकते, ये अवसर वो नहीं चूक सकते। स्त्रियों के प्रति सद्भाव दिखाने का इससे अच्छा अवसर उनको कभी नहीं मिलेगा। वो जिस आदमी ने धक्का मारा है वो तो गुंडा है ही, जो उसको मार रहे हैं वो भी गुंडे हैं, लेकिन एक गुंडा पकड़ गया है और दूसरे गुंडे इस समय साधु चरित्र होने का प्रमाण लिए ले रहे हैं। अपने भीतर आप देखना कि जिस चीज पर आप बहुत जोश से भर जाते हैं वो कहीं ना कहीं रोग का हिस्सा है, बुखार है उसमें, अन्यथा इतने जोश का कोई भी कारण नहीं। तो दूसरे के प्रति घृणा में भी आपके भीतर के कुछ संबंध जुड़े हैं। असल में हम दूसरे के प्रति जो भी करते हैं उसमें हम कुछ अपने प्रति करते ही हैं। हम अपने से मुक्त नहीं हो सकते, हमारे सारे कृत्यों में हम मौजूद होते हैं, वो चाहे घृणा हो और चाहे प्रेम। सारा व्यवहार हमारा दर्पण है जिसमें हम दिखाई पड़ते हैं, और अपने को धोखा देते रहते हैं हम जीवन भर। अगर ठीक से आप अपने भीतर का परीक्षण करेंगे तो बहुत ही हैरान हो जाएंगे, और तब हर व्यवहार आपको जीवन क्रांति के लिए इशारा करेगा। एक हमारी साधारण वृत्ति होती है कि हम जो अपने भीतर है उसे दूसरे को पर्दा मान के प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें देख पाते हैं। अपने में देखना तो मुश्किल होता है, दूसरे में देख पाते हैं। दूसरे में देखना आसान होता है, इसलिए दूसरा हमेशा दर्पण का काम करता है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अगर आपको दर्पण में कुरूप चित्र दिखाई पड़े तो दर्पण को तोड़ने की कोशिश मत करना, उससे कुछ लाभ ना होगा। हालांकि दर्पण आप तोड़ सकते हैं, शायद पहला ख्याल तो यही होगा कि दर्पण गलत ढंग से बना है, नहीं तो मेरा जैसा सुंदर व्यक्ति इतना कुरूप दिखाई कैसे पड़ सकता है। लेकिन दर्पण तोड़ने से आप सुंदर ना हो जाएंगे, दर्पण तो केवल खबर दे रहा है कि आप कैसे हैं। लेकिन हम जैसे हैं वैसा देखने की हमारी हिम्मत नहीं होती। हम तो अपने मन में बड़ी स्वप्निल प्रतिमाएं निर्मित किए रहते हैं स्वयं की। हम तो अपने को परम सुंदर मानते रहते हैं, इसलिए दर्पण हमें दुख देता है, क्योंकि दर्पण हमें वहां ले आता है जहां हमें दर्पण यथार्थ को प्रकट करता है। आपका व्यवहार जीवन का दर्पण है, दूसरे व्यक्ति दर्पण की तरह काम कर रहे हैं, पूरा समाज दर्पण है। और जब भी किसी व्यक्ति के पास आपको कुछ कुरूपता की प्रतीति हो तो उस पर मत थोपना, लौटना अपने पर, उसको दर्पण ही समझना और खोज भीतर करना। लेकिन स्वयं को तो कोई बदलना नहीं चाहता, सभी लोग दूसरों को बदलना चाहते। एक मित्र रोज मैं निकलता हूं रास्ते में मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि जो आपने कहा उसकी लोगों को बहुत जरूरत है। लोगों को, वो कौन है लोग? आप सब, उनको छोड़कर। मगर यही दृष्टि आपकी भी है, उन पर हंसना मत। मैंने सुना है कि एक महिला एक चर्च में रोज आती थी, और जब प्रवचन पूरा हो जाता चर्च के पादरी का तो उससे विदा लेते वक्त कहती थी, माय सर्टनली दे डिड नीड दिस मैसेज टुडे। उनको जरूरत थी इस संदेश की जो आपने दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बर्फ पड़ी और कोई भी नहीं आया, अकेली महिला ही आई। फिर भी पादरी ने प्रवचन पूरा किया, और जब महिला को द्वार पर वो छोड़ रहा था तो महिला ने कहा, पादरी सोच रहा था मन में कि आज वो क्या कहेगी, क्योंकि आज लोग तो आए ही नहीं थे, सोच रहा था कि आज वो कहेगी क्या कहेगी। लेकिन महिला ने कहा, मां दे सर्टनली वुड हैव नीडेड दिस मैचेस इफ दे हैड कम टुडे। उनको बिल्कुल जरूरत थी अगर वो आज आते। आपको स्वयं बिल्कुल जरूरत नहीं, लोगों को जरूरत है। यही अधार्मिक चित्त का लक्षण। धार्मिक चित्त सदा सोचता है कि मुझे क्या जरूरत है और मैं अपने साथ क्या करूं। अधार्मिक चित्त सदा सोचता है कि दूसरों के साथ क्या किया जाए, दूसरे कैसे बदले जाएं। यह हिंसा का हिस्सा है। आप अपनी फिक्र करें, और जीवन बहुत थोड़ा है, आप अपनी ही फिक्र कर लें तो भी काफी है। आप लोगों की चिंता बिल्कुल मत करें, और आपकी चिंता से लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं, और वो लोग भी कुछ आपसे कम बुद्धिमान नहीं है, वो आपकी चिंता कर रहे हैं, वो अपनी चिंता नहीं कर रहे। इस जमीन पर कोई अपनी चिंता में नहीं है, सारे लोग दूसरों की चिंता में, दूसरे कैसे सुधर जाएं। किसने दिया आपको ये काम दूसरों को बदलने? परमात्मा आपसे नहीं पूछेगा जब आपका मिलन होगा उससे कि आप कितने लोगों को सुधार पाए, वो आपसे पूछेगा कि आपकी हालत क्या है। तब आपको बड़ी दीनता मालूम पड़ेगी, तब आप कहेंगे कि हमने तो जिंदगी अनेक जिंदगियां गंवाई दूसरों को सुधारने, हमें तो मौका ही नहीं मिला अपने को सुधारने का। आप अपनी फिक्र करें, बिल्कुल निपट स्वार्थी हो जाएं। आपका स्वार्थ ही परार्थ है, और अगर आप सुधर गए तो आपके आसपास वे तरंगें पैदा होने लगती हैं जो दूसरों को भी बदल सकती हैं। लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं आनंदित हो जाऊं, यही मेरा काम है इस जीवन में कि मैं आनंदित हो जाऊं। आप आनंदित हो जाएं तो आपके पास आनंद की वर्षा होने लगेगी, आपसे अनजाने वे तरंगें छूटने लगेंगी जो दूसरों के हृदयों को भी छू सकती हैं। पर वो आपकी चिंता की जरूरत नहीं है, छुए न छुए। आप सुगंधित हो, वो सुगंध किन्हीं नासापुटों में जाए न जाए वो प्रयोजन नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति निपट स्वार्थी हो जाए तो इस जगत में दुख खोजना मुश्किल हो। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति परार्थी, और प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा है कि धर्म का अर्थ ही है कि दूसरे को कैसे। एक मित्र ने पूछा है कि विवेकानंद ने कहा है कि वस्तुतः जीवित वे ही हैं जो दूसरों के लिए जी रहे हैं, जो अपने लिए जी रहे हैं वो तो मुर्दा है। मुझे पता नहीं विवेकानंद ने क्या कहा है, मगर अगर ऐसा कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। या किसी और अर्थ में कहा होगा। लेकिन मैं तो आपसे कहता हूं कि निपट अपने लिए जिए। लेकिन तकलीफ क्या है? शब्दों में तकलीफ है। आप समझते हैं कि आप अपने लिए जी रहे हैं, आप नहीं जी रहे हैं अपने लिए। आप मान के चल रहे हैं कि आप स्वार्थी हैं और अपने लिए जी रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप बड़े परार्थी हैं, आप बिल्कुल स्वार्थी नहीं, आप अपने लिए जी ही नहीं रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि आप अपने लिए जी रहे हैं तो विवेकानंद ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि जो अपने लिए जी रहे हैं आपकी भाषा में वो मुर्दा है। आप मुर्दा हैं। और विवेकानंद ने कहा है कि जो दूसरों के लिए जी रहे हैं वो जीवित हैं। आपकी भाषा का उपयोग है ये, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपकी भाषा गलत है। आप अपने लिए जी ही नहीं रहे। बाप बेटे के लिए जी रहा है, पत्नी पति के लिए जी रही है, पति पत्नी के लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए जी रहा है, कोई अपने लिए नहीं जी रहा। और इसलिए आप मुर्दा हैं। आप अपने लिए जीना शुरू कर दें, किसी के लिए मत जिए, आप अपने लिए जिए, आप जीवित हो जाएं। और जैसे ही आप जीवित हो जाएंगे आपके द्वारा बहुत लोगों को जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। ये भाषा को और ही ढंग से देखने का प्रयास है। निश्चित ही सभी स्वार्थ की निंदा करते हैं, मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ता है कि स्वार्थी तो आदमी खोजना मुश्किल है। कभी कोई महावीर, कभी कोई बुद्ध स्वार्थी होता है। इस भाषा को समझ लें। अगर आप बुद्ध महावीर को परार्थी समझते हैं तो फिर विवेकानंद का वक्तव्य ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि वे निपट स्वार्थी हैं। लेकिन उनसे बड़ा परार्थ हुआ। सिर्फ स्वार्थी से ही परार्थ हो सकता है। जिसका अभी अपना ही अर्थ सिद्ध नहीं हुआ वो दूसरे का अर्थ कैसे सिद्ध करेगा? अपना ही दिया बुझा हुआ है और आप दूसरों में ज्योति जलाने चले बुझे दिए को लेकर। आपका दिया जल रहा हो, आपकी ज्योति जल रही हो और इतने प्राण से जल रही हो कि आप दूसरे को भी ज्योति देने में समर्थ हो, तो जरूर कुछ दिए जल सकेंगे आपसे। लेकिन पहला कृत्य और पहली दृष्टि तो अपनी ज्योति जली हो। नहीं तो मैं कई समाज सेवकों को देखता हूं बुझे दिए दूसरे दियों को जलाने जा रहे हैं। कभी कभी वो दूसरों को और बुझा देते उनके उपद्रव में दूसरे दिए बुझ जाते। बुझा दिया क्या किसको जलाएगा? लेकिन अक्सर बुझे दियों को दूसरों को जलाने की आकांक्षा पैदा होती। क्यों? क्योंकि उस भांति में बुझा हूं यह बात भूलने की सुविधा हो जाती। दूसरे बुझे हैं उनको जलाना है, इस उपद्रव में वो भूल ही जाते हैं कि हम बुझे हैं। स्वयं के प्रति पहला प्रयोग, दूसरा गौण है। और जब मैं ये आपसे कह रहा हूं तो ये मैं दूसरे से भी कह रहा हूं। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी चिंता कर ले तो इस पृथ्वी पर चिंता का कोई कारण नहीं, फिर कौन चिंता को बसता है? अगर प्रत्येक अपने हित को साध ले तो अहित की क्या जगह है? फिर कौन बचता है? इसे हम ऐसा समझें कि यहां प्रत्येक व्यक्ति कोशिश कर रहा हो कि दूसरा स्वस्थ हो और खुद बीमार रहे तो पूरी पृथ्वी बीमार हो जाएगी। यहां प्रत्येक व्यक्ति सोचे कि दूसरे को ज्ञान मिल जाए मेरा अज्ञानी होना चल जाएगा, ये पूरी पृथ्वी अज्ञानी हो जाएगी। क्योंकि आप अपने साथ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो निकटतम चेतना है आपके। अगर वहां कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरे की चेतना बहुत दूर है, वहां आप कुछ भी ना कर सकेंगे। और भीतर आपके कुछ हो जाए तो उस होने में ही इतनी बड़ी ऊर्जा, इतनी बड़ी शक्ति पैदा होती है कि उसके परिणाम दूसरों में भी झलकने शुरू हो जाते। इसलिए ताओ कहता है, ताओ विचार की जो मूल भित्ति है वो ये है कि आप अगर ठीक हो गए तो आप एक ठीक समाज और ठीक जगत की भित्ति बन जाते हैं। सारा ध्यान अपने पर लगा लें। इस सुन के ऐसा लगता है कि मैं शायद आपको परार्थ से वंचित कर रहा हूं, परोपकार से हटा रहा हूं, सेवा के मार्ग से च्युत कर रहा हूं। लेकिन आप सेवा के मार्ग पर न हैं, न हो सकते हैं। ना आप परोपकार कर सकते हैं ना करने का उपाय है। आप है ही नहीं अभी जिससे परोपकार हो सके। जिस चेतना से परोपकार हो सकता है वो आपके भीतर मौजूद नहीं है, तो आपका परोपकार सिर्फ उपद्रव कर सकता है, मिस्चीफ कर सकता है। आप किसी की गर्दन दबा सकते हैं परोपकार के नाम पर, और आप सेवा के नाम पर किसी की छाती पर बैठ सकते हैं। सेवकों को देखें, वो पैर से शुरू करते हैं दबाना और फिर गर्दन दबाते हैं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो गर्दन दबाना ही, लेकिन पैर से शुरू करना हमेशा सुगम होता है और आप भी शांति से लेट जाते हैं। सेवक है पैर दबा रहा है, और जब सेवक गर्दन दबाता तब आप परेशान होते, तब आप कहते हैं कि क्या कर रहे हो, लेकिन कोई पैर दबाना नहीं चाहता, गर्दन ही दबाना चाहते, लेकिन पैर से शुरू करना पड़ता है, वो ठीक विधि है। इसलिए सेवक आखिर में मालिक बन जाते हैं। देखिए हिंदुस्तान में जिन जिन ने स्वतंत्रता के दिनों में सेवा की, सब अब छाती पे बैठे, अब वो कहते हैं कि हमने सेवा की थी, हम राष्ट्र की आजादी के लिए लड़े। तो किसने तुमको कहा? अब वो बदला मांगते, कहते हैं बदला चाहिए, प्रतिफल चाहिए, पुरस्कार चाहिए। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तब उन्होंने पैर दाबने से शुरू किया था, अब वो मुल्क की गर्दन को पकड़े हुए। ध्यान रखिए, आपके गहरे मन में सेवा तो पैदा हो ही नहीं सकती जब तक अहंकार है। जिस दिन अहंकार नहीं होगा उस दिन आप जो भी करेंगे वो सेवा होगी, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, आपका सब करना सेवा बन जाएगा। पहले स्वयं को बदल लें और आप एक बदलने वाली दुनिया के केंद्र बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न, एक मित्र पूछते हैं, यदि भीतर के स्वर्ग और पृथ्वी का आलिंगन टूट जाने से कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो सकती तो रामकृष्ण और रमण जैसे ज्ञानियों को कैंसर के रोग से क्यों मरना पड़ा? क्या उनके भीतर के स्वर्ग और पृथ्वी विच्छिन्न हो गए थे? उनको तो कैंसर मात्र को छोड़कर और किसी भी रोग से मरना चाहिए था। ताओ पृथ्वी और स्वर्ग को निकट लाने की चेष्टा है। न तो रमण ताओ के मार्ग से चल रहे थे और न रामकृष्ण। रामकृष्ण और रमण ताओ के विपरीत मार्ग से चल रहे थे। वो भी मार्ग है, वो मार्ग है पृथ्वी और स्वर्ग को दूर ले जाने का। शरीर और आत्मा अलग है, इस भाव से रमण और रामकृष्ण चल रहे थे। शरीर को छोड़ देना है और छोड़ते जाना है, शरीर और आत्मा के बीच विस्तार को बढ़ाना है, जगह को बढ़ाना है, और एक ऐसी घड़ी लाना है जहां सिर्फ आत्मा ही का अनुभव रह जाए और शरीर बिल्कुल भूल जाए। तो स्वभावतः रमण और रामकृष्ण के शरीर और आत्मा के बीच का सारा संबंध टूट गया था, पृथ्वी और स्वर्ग दूर हो गए थे जितने दूर हो सकते। इसलिए मैं कहता हूं उनको कैंसर से ही मरना चाहिए था, वही उचित। इसका यह अर्थ नहीं कि वो ज्ञानी नहीं थे, और इसका यह भी अर्थ नहीं है कि वो परम निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो गए, लेकिन वो मार्ग द्वंद को उसकी अति पर पहुंचा देने का है। लाओसे का मार्ग द्वंद को उसकी शून्य स्थिति तक पहुंचा देने का है। अतियों से छलांग लगती है, या तो शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग हो जाए कि शरीर का पता ही ना चले तो भी छलांग लग जाती, और या शरीर और आत्मा इतने एक हो जाएं कि शरीर का पता ना चले तो भी छलांग लग जाती। दोनों हालत में शरीर का पता नहीं चलता। आप बीच की हालत में शरीर का पता भी चलता है, दूरी भी है और एकता भी है, फासला भी लगता है किसी क्षण में कि मैं शरीर नहीं हूं, और व्यवहार में आप मैं शरीर हूं इस भांति जीते, आप मध्य में खड़े। इस मध्य के दोनों तरफ मार्ग है। एक मार्ग है कि आप शरीर को छोड़ते ही चले जाएं, फासला अनंत हो जाए, फासला इतना हो जाए कि आपका और शरीर के बीच कोई संबंध, कोई सेतु ना रह जाए, सब तंतु टूट जाएं, एक अति पर, एक एक्सट्रीम पर आ गए आप, यहां से छलांग लग जाएगी। आप 100 डिग्री उबलती हुई अवस्था में आ गए, तनाव आखिरी हो गया। जब तनाव आखिरी होता है तो टूट जाता है। 100 डिग्री पानी उबल रहा है, अब आप भाप बन जाएंगे। लाओसे का मार्ग बिल्कुल विपरीत है। वो कहता है कि और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ, मध्य में खड़े हो, थोड़ी सी दूरी है वो भी मिटा दो, पृथ्वी और स्वर्ग को बिल्कुल करीब ले आओ, इतने करीब कि तुम एक हो जाओ, 0 डिग्री पर आ जाओ, जहां से छलांग लग जाती और पानी बर्फ हो जाता। एक हो जाओ, इतना भी पता न रहे कि शरीर है। ये 2 मार्ग हैं। शरीर से दूरी पर कैंसर पैदा हो सकता है, कुछ अनहोना नहीं है। अगर लाओसे से पूछो तो वो कहेंगे कि रामकृष्ण रमण के लिए कैंसर होना ही चाहिए था। ये बिल्कुल ठीक है। लाओसे के मानने वाले को कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दूरी कम करने का सवाल है। दोनों स्थितियों से परम अवस्था उपलब्ध हो जाती, दोनों छोरों से छलांग लग जाती। रामकृष्ण और रमण का मार्ग थोड़ा अप्राकृतिक है, लाओसे का मार्ग बिल्कुल प्राकृतिक है। लाओसे कहता है निसर्ग के साथ एक हो जाओ, तोड़ो ही मत अपने को। इसलिए लाओसे के मार्ग में शुरू से ही शांति आनी शुरू हो जाएगी और शुरू से ही तथाता घटने लगेगी और शुरू से ही मौन आने लगेगा, क्योंकि संघर्ष शुरू से ही छूट रहा है। रमण और रामकृष्ण के मार्ग पर अंतिम क्षण में शांति घटित होगी। शुरू में तो अशांति बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, आध्यात्मिक पीड़ा बढ़ेगी, क्योंकि लड़ाई होगी, द्वंद्व होगा, संघर्ष होगा, तपश्चर्या होगी। तपश्चर्या का अर्थ यह है कि शरीर से अपने को हटाना, जहां जहां जोड़ है वहां वहां तोड़ना। पीड़ा स्वाभाविक है, बहुत संताप होगा। इस संताप की अंतिम घड़ी में ही अचानक सब बदल जाएगा, संताप विलीन हो जाएगा। जब सब संबंध टूट जाएंगे तो दुख सब विलीन हो जाएगा। इन दोनों छोरों से एक ही सागर में छलांग लगती, वो सागर एक है। जहां लाओस से पहुंचता है वहीं रमण पहुंचते हैं, लेकिन उनके यात्रा पथ बिल्कुल भिन्न है। ताओ का यात्रा पथ बड़ा सुखद है। ताओ का यात्रा पथ बड़ा सरल है। ताओ सहज योग है। एक मित्र ने पूछा है कि ताओ के सहज स्वभाव के अनुकूल जीवन के साथ भौतिक सभ्यता के विकास का क्या तालमेल रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मनुष्य समाज को उस स्थिति में आदिम अवस्था में लौटना पड़े? डर भी क्या है, लौटना भी पड़े तो डर क्या है, हर्ज क्या हो जाएगा, पा क्या लिया है, खोया ही है कुछ, पाया कुछ भी नहीं। तो पहली तो बात यह है कि आदम से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिसको हम आज सभ्यता कह रहे हैं वो सिवाय महारोग के और क्या है। लेकिन मैं नहीं मानता कि लौटना पड़ेगा, लौटना होता ही नहीं जगत में। लेकिन लौटना पड़े तो हर्ज कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पास कुछ है नहीं जो खो जाए, कुछ है ही नहीं। आपकी हालत वैसी है जैसे नंगा नहाए और सोचे कि निचोड़ेंगे कहां, सुखाएंगे कहां। निचोड़ने को है क्या, सुखाने को है क्या, खो क्या जाएगा, आपने पा क्या लिया है। शोर शराबा है, उपद्रव है चारों तरफ, उससे लगता है कि कुछ उपलब्धि हो रही है। खो जाए तो हर्ज कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ पाया नहीं है। पा लिया होता तब कुछ चिंता की बात होती, लेकिन खोएगा नहीं, क्योंकि कुछ खोता नहीं। और बाहरी परिस्थिति से ताओ का बहुत संबंध नहीं है। ताओ का संबंध भीतरी मनोदशा से है। भीतरी मनोदशा अगर सहज हो जाए तो आप जहां भी हैं, जिस भौतिक स्थिति में, उस भौतिक स्थिति में भी आप प्राकृतिक हो सकते हैं। कोई प्राकृतिक होने के लिए पहाड़ पर ही जाने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक होना एक मनोभाव है, आप अपने मकान में भी हो सकते हैं। कोई प्राकृतिक होने के लिए सब वस्त्र उतार के नग्न हो जाने की जरूरत नहीं है, आप वस्त्रों के भीतर भी पूरी तरह नग्न हो सकते हैं। ही सिर्फ ख्याल है कि नहीं है, पूरी तरह नग्न है ही, सिर्फ भ्रांति है कि नहीं है। आप जहां हैं वही प्राकृतिक हो सकते हैं। प्राकृतिक होने के लिए कुछ बाहर की दुनिया को बहुत बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर लोग प्राकृतिक होने शुरू हो जाएं तो भौतिक सभ्यता में से बहुत कुछ निश्चित ही खो जाएगा। वो जो जो रुग्ण है और जो जो व्यर्थ है और जो जो अकारण है और जो जो हमारे बुखार के कारण पैदा हुआ है वो खो जाएगा। कुछ चीजें तो हमारे बुखार के कारण ही पैदा हुई। अब जैसे हर आदमी जल्दी में बिना इसकी फिक्र किए कि कहां पहुंचना है, इतनी जल्दी है कि मिनट न चूक जाए, इतनी परेशानी है कि समय न खो जाए, लेकिन जाना कहां है और समय बचा के क्या करिएगा। और लोग समय बचा लेते हैं फिर पूछते हैं अब क्या करें, समय का क्या करें, और इसको बचाने में जीवन दांव पे लगाए रखते। एक आदमी कार से भागा चला जा रहा है, वो जीवन दांव पे लगा सकता है क्योंकि कहीं 5 मिनट ज्यादा ना लग जाए, और 5 मिनट बचा के जिसके लिए उसने जीवन खतरे पे लगाया, 5-10 मिनट बचा के वो 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएगा अपने मकान पर। फिर अब वो लेट के सोच रहा है अब क्या करना है, टेलीविजन चलाऊं, रेडियो शुरू करूं, सिनेमा देखने जाऊं, समय कैसे काटूं। इस आदमी को पूछें कि पहले समय बचा रहा है फिर पूछ रहा है समय कैसे काटे। आप पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं, एक त्वरा एक तेजी है। तेजी का कारण कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य हो तो समझ में आता है, कहीं ऐसी जगह पहुंचना हो जिसके लिए जीवन भी दांव पर लगाना हो तो समझ में आता है, पहुंच रहे हैं सिर्फ अपने घर। जहां पहुंचने की कोई इच्छा भी नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन पूछ रहा था अपने एक मित्र से कि तू रात इतनी देर तक मधुशाला में रुक के शराब क्यों पीता रहता, क्या पत्नी बहुत कलह करने वाली, क्या घर जाने से डरता है, भयभीत है। उस आदमी ने कहा मैं तो अविवाहित हूं। तो मुल्ला ने कहा फिर पागल, शराब पीने की क्या जरूरत है और यहां इतनी देर बैठने की क्या जरूरत है, हम तो विवाहित होने की वजह से यहां बैठे रहते और इतना पी लेते हैं, जब अपना होश ही नहीं रहता तो क्या गुजरती घर जाके। जिस घर से आप भागते हैं सुबह तेजी से, उसी घर की तरफ तेजी से शाम को भागते हुए आते हैं। शायद आप तेजी का कुछ कारण और है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन तेजी की कोई और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था होगी भीतर। असल में जितनी आप तेजी में होते हैं उतना स्वयं को भूलना आसान होता है, जितने धीमे चलते हैं उतने स्वयं की याद आती, जितने आहिस्ता चलते हैं उतना खुद का पता चलता है कि मैं हूं और जिंदगी व्यर्थ जा रही। तेजी में होते हैं धुआंधार, कुछ पता नहीं चलता। तेजी एक शराब है, स्पीड अल्कोहलिक है। जितनी तेजी में होते हैं, देखें तेजी से चल के देखें आपको फिर अपना होश नहीं। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे तेजी से मत चलना, बहुत आहिस्ता चलना और सीमा बनाना जहां तुम्हें अपना स्मरण भूलने लगे, बस वही सीमा है, उससे कम तेजी से मत चलना, आहिस्ता पैर रखना, धीमे जाना ताकि तुम्हें अपना स्मरण न खोए। आदमी तेजी का उपयोग करता है अपने को भूलने के लिए, फिर हर चीज में तेजी हो जाती और आखिर में मौत के सिवाय कहीं पहुंचना नहीं, जल्दी पहुंच जाते हैं थोड़ा और क्या। धीमे चलते थोड़ी देर से पहुंचते, धीमे चलते 100 साल जीते, जल्दी चलते हैं 60 साल में समाप्त हो जाते। मौत पर पहुंचना है और मरना कोई चाहता नहीं और बड़ी तेजी है। कहां जा रहे हैं, किससे मिलने की आकांक्षा है, कौन है वहां मिलने को। अगर लाओसे की धारणा हमारे जीवन में आ जाए तो तेजी खो जाएगी, हम आहिस्ता चलेंगे, हम आहिस्ता जिएंगे, श्वास लेते हुए जिएंगे, कोई जल्दी ना होगी, कोई भागदौड़ ना होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भौतिक सभ्यता खो जाएगी, भौतिक सभ्यता में जो रोग है, जो पागलपन है, वो खो जाएगा। बहुत सी चीजें खो जाएंगी, जैसे एक आदमी धन इकट्ठा करता जाता है, वो सोचता है कि भोगेंगे, कभी भोगेंगे, अभी है ही कहां जो भोगे, इकट्ठा करो इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करते करते मर जाता है। क्योंकि धन कभी इतना नहीं होता कि इकट्ठा करने वाले को लगे कि पर्याप्त हो गया, पर्याप्त धन किसी के पास होता ही नहीं, और रॉकफेलर के पास भी नहीं होता, मॉर्गन के पास भी नहीं होता, कार्नेगी के पास भी नहीं होता, पर्याप्त धन किसी के पास होता ही नहीं। क्योंकि धन की यह व्यवस्था है कि वो जितना भी हो अपर्याप्त मालूम होता है, क्योंकि वासना से तुलना करते हैं हम धन की, वासना अंतहीन है, अनंत है, ब्रह्म के अनंत होने का तो हमें कोई पता नहीं, लेकिन वासना के अनंत होने का प्रत्येक को पता है, वासना अनंत है, और वासना के मुकाबले धन हमेशा छोटा पड़ता है, कितना ही हो। कार्नेगी 10 अरब रुपया छोड़ के मरा, मरते वक्त भी दुखी था, क्योंकि वो कह रहा था कि 100 अरब कमाने की मेरी इच्छा थी। 10 अरब काफी रुपया है, लेकिन एंड्रू कार्नेगी के लिए नहीं, आपके लिए लगता है काफी, क्योंकि आपके पास 10 ही रुपए हैं, 10 अरब बहुत लगते हैं, आप 10 रुपए से तौलते हैं 10 अरब, एंड्रू कार्नेगी 10 से नहीं तौलता, एंड्रू कार्नेगी अपनी वासना से तौलता है 10 अरब, वो बहुत छोटे हैं, 100 अरब की वासना है। और ऐसा नहीं कि 100 अरब होने से कोई तृप्ति होती थी, 100 अरब होते होते वासना 1000 अरब की हो जाती, वासना फैलती चली जाती आगे, वो पीछे नहीं जाती, आगे जाती, क्षितिज की तरह, आकाश की तरह आगे बढ़ती जाती। तो धन सदा अपर्याप्त है, इसलिए जो आदमी कहता है जब पर्याप्त धन होगा तब भोगेंगे, वो पागल है, वो कभी नहीं भोगेगा, वो इकट्ठा करेगा और मरेगा, जीवन उसका इकट्ठा करने में व्यतीत हो जाएगा। यह पागलपन है, इसका पागलपन इसलिए है कि यहां साधन साध्य बन गया, धन साधन था, उससे जीवन भोगा जा सकता था, लेकिन भोगने के लिए धन इकट्ठा करना भूल गया, धन इकट्ठा करना धन इकट्ठा करने के लिए हो गया, यह पागलपन है। अगर आप सहज जी रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि आप धन छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन धन साधन हो जाएगा, साध्य नहीं, आप उसे भोगेंगे अभी। अब दो तरह का पागलपन पैदा होता है सभ्यता में, हर पागलपन का विपरीत पागलपन भी रहता है। कुछ लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो सोचते हैं यही साधन है, इनकी असफलता देखकर, कार्नेगी और रॉकफेलर को हारा हुआ देखकर, कुछ लोग सोचते हैं कि धन को छोड़ के भागना चाहिए, धन इकट्ठा करने वाला असफल होता है यह दिखाई पड़ गया, तो इसका विपरीत परिणाम सोचने में आता है। तर्क कहता है तो धन इकट्ठा करना मत करो, भागो धन से, तो धन से भागने से तुम आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, दोनों ही गलती में, ना तो धन इकट्ठा करने से कोई आनंद को उपलब्ध होता और ना धन के त्याग करने से कोई आनंद को उपलब्ध होता, धन का साधन की तरह जो उपयोग करने में सफल हो जाता है, साध्य की तरह नहीं, वो उसने जीवन की जो जो भी रहस्यमयता है उसको समझने का पहला कदम उठा लिया। साधन को साधन की तरह व्यवहार करना, उसे साध्य न बनने देना, ये ज्ञानी का लक्ष्य है। अज्ञानी दो तरह के हैं, कुछ धन को इकट्ठा करने में लगे, कुछ धन को त्यागने में लगे, ये एक ही तरह के लोग हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े, इनमें फर्क नहीं है। धन को इकट्ठा करने वाले में जो मूढ़ता है वही धन को छोड़ने वाले में होती, फर्क जरा भी नहीं, दोनों की दृष्टि धन पे लगी है और दोनों समझते हैं कि धन साध्य है। एक सोचता है इकट्ठा करके आनंद पाऊंगा, एक सोचता है छोड़ के आनंद पाऊंगा, लेकिन धन से आनंद मिलेगा, दोनों सोचते हैं, और धन दोनों का लक्ष्य हो जाता है। जो धन का साधन की तरह उपयोग करता है उसके लिए धन लक्ष्य नहीं है, उसके लिए आनंद लक्ष्य है। अगर धन सुविधा जुटाता है आनंद की, तो वो धन का उपयोग करता है, और अगर वो देखता है कि धन असुविधा जुटा रहा है आनंद के लिए तो धन को छोड़ देता है। लेकिन दोनों हालत में धन साधन होता है, इस बात को समझ लें, धन साध्य नहीं होता। अगर उसे लगता है कि धन से सुविधा जुटती है मेरे आनंद और मेरे जीवन सत्य को पाने के लिए, वो धन का उपयोग करता है। अगर उसे लगता है धन से असुविधा होती तो वो धन छोड़ देता है। लेकिन वो कहता नहीं फिरता कि मैंने धन का त्याग किया, क्योंकि धन का कोई मूल्य नहीं है, धन का कोई भी मूल्य नहीं, सिर्फ निर्बुद्धियों के लिए धन का मूल्य है। फिर चाहे वो इकट्ठा कर रहे हो तिजोरी में और बैंक में, और चाहे त्याग करके सन्यास के रास्ते पर जा रहे हो, सिर्फ नासमझों के लिए धन का मूल्य, समझदार के लिए धन एक साधन है, जैसे नाव से कोई पार होता है और नाव को भूल जाता है। लेकिन नाव अगर डुबाती हो तो वो छलांग लगा के बीच में कूद जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि नाव ले जाती है या डुबाती है। आप नाव में चले और बीच में आपको लगा कि नाव डुबा देगी, इसमें तो छेद है, तो आप कूद गए, तो आप कोई चिल्लाते नहीं फिरते कि मैंने नाव का त्याग कर दिया। आप जानते हैं कि लक्ष्य था उस पार जाना, नाव ले जाती तो उपयोग कर लेते, नाव नहीं ले गई तो हम तैर के गए। लेकिन इसका कोई शोरगुल मचाने की जरूरत नहीं, नाव मूल्यहीन है। जैसे ही कोई व्यक्ति ताओ के अनुसार जीता है, जीवन में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो साधन हो जाती, वो साध्य नहीं रहती। इसका यह मतलब नहीं कि साधन भौतिक सुविधा भौतिक समृद्धि टूट जाएगी, लेकिन उससे पागलपन विदा हो जाएगा। आपके पास जो भी है उसका आप पूरा रस ले पाएंगे, और जो नहीं है उसकी आप चिंता नहीं करेंगे। और जिसके पास जो है अगर वो उसका रस ले तो बढ़ता जाता है। ये समृद्धि का दूसरा ही सूत्र है, अनूठा ही सूत्र है। आप जिस चीज में रस लेते हैं वो आपके पास बढ़ती जाएगी, आपका रस बढ़ता जाए, रस बढ़ने के साथ चीज बढ़ती जाएगी, घटने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम तो अभाव में, हमारी आंख लगी रहती, हम देखते रहते हैं क्या क्या हमारे पास नहीं, उसकी हम हिसाब लगाए रखते, उससे हम पीड़ित और परेशान होते हैं, और जो हमारे पास है उसे हम भोगने से वंचित रह जाते हैं। अगर ताओ के अनुसार जो हमारे पास है उसे हम परम धन्य भाग से भोग सकें तो ईश्वर के प्रति हमारा अनुग्रह बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम सबके मन में कोई अनुग्रह नहीं है ईश्वर के प्रति, हम कुछ भी कहते हो लेकिन कृतज्ञता का कोई बोध नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। हो भी कैसे, इतना दुख भोग रहे हैं, तो अगर सच्चाई से कहें तो उसी की वजह से भोग रहे हैं, तो क्या अनुग्रह का भाव रखें। ईश्वर आपको कहीं मिल जाए तो आप अदालत में मुकदमा चला सकते हैं कि इसी ने हमें जन्मों जन्मों तक क्या जरूरत थी पैदा करने की। मैं एक युवक को जानता हूं जिसने अपने पिता से कहा कि क्या जरूरत थी मुझे पैदा करने की, इसी जीवन के लिए जिसमें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। डीएच लॉरेंस ने लिखा है कि मैं बेटा पैदा नहीं करना चाहूंगा जब तक कि मैं इस जवाब को देने में समर्थ ना हो जाऊं कि अगर वो मुझसे पूछे कि किस लिए मुझे पैदा किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं, तो अपने ही बेटे के सामने निरुत्तर होना मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बेटा पैदा नहीं करूंगा। ये तो जवाब मेरे पास होना चाहिए कि अगर बेटा पूछे कि किस लिए मुझे पैदा किया, इसी सब पागलपन विक्षिप्तता में सम्मिलित होने के लिए, इसी जीवन का दुख झेलने के लिए। अगर आपको परमात्मा मिल जाए तो सच पूछिए, आप क्या पूछिएगा उससे कि किस लिए मुझे पैदा किया, क्या जरूरत थी, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, न होना अच्छा था, इस होने में कुछ भी तो पाया नहीं, इसलिए आप में अनुग्रह का भाव हो नहीं सकता। दुख ही दुख है, और दुख क्यों है, क्योंकि अभाव पर नजर है, जो है उस पर नजर नहीं। ताओ का कहना इतना ही है, जो है उसका सहज उपयोग, सरल उपयोग, नैसर्गिक उपयोग, और उससे जितना रस मिल सके उसका रस का आस्वादन, वो आस्वाद ही प्रभु के प्रति अनुकंपा, उस प्रभु की अनुकंपा का भाव, अनुग्रह का भाव पैदा करेगा। डर बिल्कुल मत रखें कि आदिम अवस्था में लौटना पड़ेगा, लौट जाएं तो हर्ज कुछ भी नहीं, लौटेंगे नहीं, स्वस्थ अवस्था में जरूर लौट जाएंगे। ये जो अवस्था है अस्वस्थ है, ये सभ्यता अस्वस्थ है। स्वस्थ हो सकती है सभ्यता अगर हमारे सभ्यता के आधार बुनियादी नैसर्गिक हो जाए। अभी सब अप्राकृतिक है। अभी एक बच्चा आपके घर में पैदा होता तो आप उसको अप्राकृतिक होना सिखाना शुरू कर देते। आप उसमें क्या पैदा करते हैं? महत्वाकांक्षा पैदा करते। आप कहते हैं कि देखो पड़ोसियों के बेटे आगे निकले जा रहे हैं, कुल का नाम रखना, किसके घर पैदा हुए इसका ध्यान रखना, इन सबको मात करना। चाहे आप प्रगट ऐसा ना कहते हो लेकिन आपकी सारी आयोजना ये कि इन सबको मात करना। और जब आपका बेटा नंबर एक आ जाएगा स्कूल में तब आप खुश हैं, आपकी छाती फूली नहीं समाती। आपने क्या सिखाया लड़के को? कि दूसरों को मात करके आगे निकलना है, पंक्ति में आगे खड़ा होना है, फिर एन केन प्रकारेण जैसे भी इससे बनेगा ये पंक्ति में आगे आएगा, धक्का मुक्की दे, उपद्रव करे, चोरी करे, बेईमानी करे, नकल करे, कुछ भी करे, लेकिन नंबर एक। और हर एक जानता है कि अगर आप नंबर एक हो गए तो नंबर एक होने में जो जो आपने उपद्रव किए वो सब क्षमा हो जाते, नहीं हो पाए तो दिक्कत में पड़ोगे। ध्यान रखना, एक आदमी राजनीति में चलता है नंबर एक होने की कोशिश में, अगर हो जाए तो सब पाप क्षमा हो जाते, फिर कोई बात ही नहीं करता कि उसने क्या क्या किया और कैसे वो प्रधानमंत्री हुआ, उसकी कोई बात ही नहीं करता। ना हो पाए तो दुनिया कहती है देखो बेईमान था, असफल हुआ। यहां लोग कहते हैं कि जो असफल हो जाए वो बेईमान है, जो सफल हो जाए वो ईमानदार है। यहां लोग कहते हैं कि सत्यमेव जयते, वो सत्य सदा जीतता, हालत उल्टी है। जो जीत जाता है उसको हम समझते हैं सत्य होना चाहिए तभी तो जीत गए, जो हार जाता हम समझते हैं असत्य होना चाहिए, नहीं तो सत्य में वो जयते, हारे क्यों? सब सत्य हो जाता है जब आप जीत जाते हैं। जीत सभी चीज को सत्य की रौनक दे जाती है। तो फिर जीतो किसी भी तरह, एक ही लक्ष्य है कि आगे नंबर एक खड़े हो जाओ, सब पाप क्षमा हो जाएंगे। बच्चे को आप यही दौड़ सिखा रहे हैं, फीवर पैदा कर रहे हैं, पागलपन पैदा कर रहे हैं। ये दौड़ेगा दौड़ेगा और जिंदगी भर दौड़ता रहेगा नंबर एक होने की कोशिश में, और कभी नंबर एक वस्तुतः कोई भी हो नहीं पाता, क्योंकि यहां गोला है, वर्तुल है जिसमें हम दौड़ रहे हैं। यहां राष्ट्रपति भी नंबर एक नहीं है, प्रधानमंत्री भी नंबर एक नहीं है, यहां कोई नंबर एक कभी होता ही नहीं, क्योंकि हम एक गोल घेरे में दौड़ रहे हैं। कोई ना कोई आगे होता है, किसी ना किसी कारण आगे होता है। आप प्रधानमंत्री हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नौकर है, ड्राइवर है, वो आपसे ज्यादा स्वस्थ होता है, उसकी मसल देख के तबीयत मचल जाती है कि नंबर एक। कम से कम मसल के मामले में तो आप देखें अपने राजनीतिक को, तो उसको बेचारे को ड्राइवर को देख के लगता है, वो भी डरता है कि उसकी पत्नी कहीं ड्राइवर में उत्सुक ना हो जाए, डरा हुआ है। सभी सम्राट अपने हरम के आगे नपुंसकों की भीड़ इकट्ठी करके रखते थे कि कहीं कोई पुरुष उनकी पत्नियों में को देख ना ले, उनकी पत्नियां किसी पुरुष को ना देख ले, क्योंकि सम्राटों के पास शरीर तो रह नहीं जाता था, कोई शरीर का तो बल नहीं था, कोई प्रेम का आकर्षण नहीं था जिसकी वजह से कोई 500 रानियां उनके पास रुकी रहे, तो उनको रोकने का उपाय करना पड़ता था, क्योंकि वो किसी भी पुरुष में उत्सुक हो सकती है। अब उस सम्राट की दीनता आप समझें जिसको अपनी पत्नी से डर है कि वो किसी भी पुरुष में उत्सुक हो सकती, हालांकि वो नंबर एक खड़ा है, लेकिन सड़क पर चलने वाला भिखारी भी शरीर से ज्यादा आकर्षक हो सकता है। तो बड़ी मुश्किल है, यहां हजार मामले हैं, कोई एक ही क्यू होता तो आप आगे खड़े हो जाते, यहां हजार क्यू लगे, एक क्यू में आगे हो जाते हैं तो 999 क्यू में कोई दूसरा आदमी आगे खड़ा है, यहां कोई उपाय नहीं। और एक ही साथ आप कितने क्यू में कैसे खड़े हो सकते, यहां कभी कोई प्रथम नहीं हो पाता। इसलिए जिस दिन आप बच्चे को प्रथम होने की दौड़ सिखाते हैं उसी दिन आपने पागल होने के बीज बो दिए। अब वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा, वो दुखी ही होगा, दुख बढ़ता ही चला जाएगा, विषाद के सिवाय उसका कोई अंत नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बड़ी कला सिखा रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम समाज सभ्यता महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा हमारी सभ्यता की जड़ में स्पर्धा, और उस स्पर्धा के कारण हम सब बीमार हैं। अगर आप स्वभाव के अनुकूल होंगे तो आप प्रथम होने की दौड़ में नहीं होंगे, महत्वाकांक्षा नहीं होगी। इसका यह अर्थ नहीं कि आप कुछ भी ना करेंगे, अभी हमको लगता है कि अगर महत्वाकांक्षा न रही तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। गलत है ये ख्याल। फर्क पड़ेगा, आप जो करते हैं शायद ये ना करेंगे, लेकिन अगर महत्वाकांक्षा खो जाए तो आप कुछ करेंगे जो आपके लिए आनंदपूर्ण है। अभी एक आदमी डॉक्टर है, या एक आदमी इंजीनियर है, या एक आदमी दुकानदार है। ये दुकानदार कवि होना चाहता है, इसकी स्वाभाविक इच्छा तो ये थी कि वृक्ष के नीचे बैठ के कविताएं करे, लेकिन उससे महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। धन तो दुकान से इकट्ठा हो सकता है, कविताओं से इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर ये अनुकूल स्वभाव के जीता तो चाहे भूखा मरता लेकिन कविता करता। और मैं मानता हूं कि जो स्वभाव में सहज मालूम पड़े चाहे कविता करना ही क्यों नहीं, उसके लिए भूखा भी मरना पड़े तो भी जीवन में एक आनंद होगा और एक शांति की छाया होगी। और ये आदमी जो भूखा मरने के डर से और पीछे ना छूट जाए इस डर से दुकान पर बैठा है, ये धन इकट्ठा कर लेगा लेकिन इसको तृप्ति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि तृप्ति तो चाहिए थी स्वभाव को, उससे तो ये वंचित हो गया और कविता की जगह धन इकट्ठा करने में लग गया। कितना ही धन इकट्ठा हो जाए, एक कविता का जन्म इसे जितना आनंद दे सकता था, लाखों की संपदा इसको उतना आनंद नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो स्वभाव से उसका मेल ही नहीं खाता। निश्चित ही अगर हम महत्वाकांक्षा छोड़ दें तो जो हम कर रहे हैं 100 में 99 मौके पर वो हम नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे जो हम सदा करना चाहते थे लेकिन वो हम कभी नहीं कर सके, क्योंकि उससे महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती थी। हम दूसरे से आगे न होना चाहें तो हम जो होना हमारी नियत है वो हम हो जाएंगे। हम कुछ करेंगे लेकिन फिर हमारा करना हमारा आनंद होगा, उससे जीवन का पोषण हो जाएगा, लेकिन फिर जीवन की महत्वाकांक्षा, वो जो विक्षिप्त दौड़ है, वो उससे पूरी नहीं होगी। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। साधारण होने से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है, क्योंकि तब आदमी एट ईज, विश्राम में हो पाता है। वो असाधारण होना, असाधारण होने का ख्याल दौड़ाता रहता है, गति से दौड़ाता है, और कहीं भी हम पहुंच नहीं पाते। एक मित्र ने पूछा है, अपनी यथार्थ स्थिति की छोटी सी झलक भी बहुत गिलानी और पीड़ा से भर देती है, और कई बार अपने मन के भीतर से अच्छे से अच्छे मित्र और परम हितैषी के प्रति भी अकारण ईर्ष्या, द्वेष और हिंसा के भाव उठते देखकर मेरे जी में आया है कि ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना बेहतर है, और तब दोबारा उस अंध कुएं में झांकने की हिम्मत नहीं होती, और लगता है कि जीने के लिए कुछ अयथार्थ, कुछ पर्दापोशी, कुछ भ्रम अनिवार्य है शायद। इस हालत में बताएं कि मैं अपनी समस्त यथार्थ स्थिति का उसके पूरे दिगंबरत्व में सामना या साक्षात्कार कैसे करूं। होगा, जब झांकेंगे तो बहुत पीड़ा होगी, लेकिन झांकना पड़ेगा और पीड़ा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पीड़ा को झेलने से ही उससे छुटकारा है, उससे आंख चुराने से कुछ भी ना होगा। और हमारे सब भ्रम आंख चुराने के उपाय, सब भ्रम तोड़ने ही होंगे, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त कोई मुक्ति नहीं है। सत्य चाहे कितना ही पीड़ादायी क्यों ना हो, और ध्यान रहे रखें कि सत्य पहले पीड़ादायी होगा, क्योंकि असत्य के साथ हमने सुख के झूठे भ्रम बना रखे, और जब सत्य की पहली किरण उतरेगी तो असत्य का अंधेरा टूटेगा, बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि हमारा सब अतीत व्यर्थ हो जाए, हमारी सब कमाई झूठी सिद्ध होगी, हमने जो भी अर्जित किया है वो धूल से ज्यादा उसका मूल्य नहीं है, वहां कोई सोने के कण नहीं। ये जिस दिन दिखाई पड़ेगा तो पीड़ा तो होगी, लेकिन इस पीड़ा को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पीड़ा के बाद ही आनंद की संभावना है। तो सत्य के दो परिणाम हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सत्य से आनंद ही आनंद मिलेगा, गलत सोचते हैं, पहले तो बहुत पीड़ा मिलेगी, और जो पीड़ा से गुजरने को राजी है वो सत्य के दूसरे पहलू से परिचित होगा, वो आनंद का है, लेकिन मार्ग तो पीड़ा का होगा, क्योंकि झूठ हमने सजाया है वो टूटेगा। हमारे सपने इंद्रधनुषी हैं, उनमें कोई जान नहीं है, जरा सी चीज उन्हें तोड़ देगी, बिल्कुल कागज की नाव है, कहीं भी डुबा देगी। अब जो आदमी कागज की नाव में यात्रा कर रहा है, अगर आप उससे कहें कि नीचे देखो कागज की नाव है, मरोगे, इससे तो उसी किनारे पर रहते तो बेहतर था, या पहले से ही तय करके चलते कि डूबने का डर है तो तैरना सीख ले, इस नाव में बैठ के तो उपद्रव है, ये कागज की नाव डूबेगी, वो आदमी कहेगा कि इसकी मुझे याद मत दिलाओ, क्योंकि जब तक नहीं डूबी है तब तक तो कम से कम मैं सुख में हूं, जब डूबेगी तब देखेंगे। और ऐसा भी क्या है, कागज की नाव भी पार हो सकती है, और फिर सभी तो कागज की नाव में चल रहे हैं, डर भी क्या है, और कोई तो अपनी नाव नहीं देखता, सब आगे लक्ष्य देखते हैं, वो किनारा, दूर का किनारा, उसका सुहावना सपना देखते, नीचे कागज की नाव है, इसलिए जो भी याद दिलाएगा वो दुश्मन मालूम पड़ेगा, लगेगा कि ये मित्र नहीं है, क्योंकि पीड़ा होगी, भय पकड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि पीड़ा हो भय पकड़े हर्ज नहीं, क्योंकि कागज की नाव डुबाएगी वो दूसरे किनारे तक ले जाने वाली नहीं, और दूसरे किनारे पर जो आपकी आंखें लगी हैं वो सिर्फ नाव को बुलाने के लिए लगी। पीड़ा है स्वयं को देखने में, क्योंकि बहुत घृणित सब कुछ वहां इकट्ठा है, लेकिन वो आपने ही इकट्ठा किया है, और जितने जल्दी देखना शुरू कर दें उतना ही लाभ है, क्योंकि देखने के बाद फिर आप इकट्ठा करना बंद कर देंगे एक बात, क्योंकि इस कचरे को कौन इकट्ठा करेगा। दूसरी बात, देखने के बाद इसको आप निष्कासित करना, हटाना, इसका निकालना शुरू कर देंगे, इसकी अभिव्यक्ति शुरू कर देंगे, इसको बाहर फेंकना शुरू कर देंगे, क्योंकि कचरे को देख के फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये कचरा साफ हो जाए और नया कचरा इकट्ठा ना हो तो आप अपने स्वभाव में स्थिर होने लगेंगे। पीड़ा होगी, और ये पीड़ा उतनी ही लंबी होगी जितना आप इस पीड़ा को झेलने से डरेंगे। इसको ही मैं तप कहता हूं, न तो धूप में खड़े होने को, न उपवास करने को, इसको ही मैं तप कहता हूं। अपने भीतर जो जो हमने व्यर्थ इकट्ठा कर लिया है, जो कांटे कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया, उसे देखना, और वो है, आप अगर उसे देखेंगे तो भय लगेगा, लगेगा कि अपना ही मित्र है लेकिन उसके प्रति भी ईर्ष्या है, अपना ही मित्र है लेकिन उसकी भी सफलता हम नहीं चाहते, ऐसे हम कहते हैं कि तुम सफल हो, जुग जुग जियो, उसके जन्मदिन पे कहते हैं ये दिन हजार बार आए, सब कहते हैं, लेकिन अगर भीतर झांकेंगे तो लगेगा कि उसका सुख भी पीड़ा देता है, वो भी सफल होता है तो कहीं कुछ चोट लगती है, लगता है कि मैं हारा और वो सफल हो रहा है, मुझसे आगे जा रहा है, तो ईर्ष्या पकड़ती है, जलन पकड़ती है, द्वेष पकड़ता है, और ऊपर से हम जो सजाए हुए हैं वो सब झूठा मालूम पड़ता है, तो लगता है कि भूलो इसको, भीतर देखो ही मत, ये जो झूठ सुंदर है, सुखद सपना है, इसको संभाले रहो, और कहते चले जाओ ऊपर से कि तेरी खुशी हमारी खुशी है, तेरा जीवन हमारा जीवन, और भीतर ये रोग, वो जो भीतर है वही सच है, वो जो बाहर है झूठ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके अपने सब मित्रों को बता दें कि आपके भीतर क्या क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को दुख देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम दुख देने में इतने कुशल हैं कि हम सत्य का उपयोग भी दुख देने के लिए करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सत्यवादी हो जाते हैं इसीलिए, इसलिए कि सत्य से उन्हें कुछ आकर्षण, सत्यवादी इसलिए हो जाते हैं कि सत्य से ज्यादा चोट और किसी चीज से नहीं पहुंचाई जा सकती। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट वक्ता वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन वो जानते हैं कि इससे ज्यादा गाली और कोई नहीं हो सकती। ऑस्कर वाइल्ड से किसी ने कहा कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बड़ी झूठी खबरें फैला रहे हैं, अखबारों में लेख लिख रहे हैं तुम्हारे संबंध में, तो तुम उनका विरोध क्यों नहीं करते। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि झूठी खबरों का क्या विरोध करूं, और डर लगता है कि कहीं वो मेरे संबंध में सच्ची बातें कहना शुरू ना कर दे, झूठी ही फैला रहे हैं कोई फिक्र नहीं, डर तो सत्य का है, क्योंकि सत्य से जितनी चोट पहुंचाई जा सकती उतनी किसी चीज से नहीं पहुंचाई जा सकती, और जब कोई आपके संबंध में कुछ झूठ कहता है तो आपको चोट नहीं पहुंचती, जब कोई सत्य कहता है तब चोट पहुंचती, इसलिए परीक्षा यही है कि जब आपको चोट पहुंचे किसी की बात से तो ध्यान रखना कि उसके सत्य होने की संभावना है, और अगर चोट न पहुंचे तो फिक्र की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका मतलब वो झूठ है। कोई आदमी आपसे कहता है कि चोर हो, अगर आप चोर हो तो चोट पहुंचती, नहीं हो तो चोट नहीं पहुंचती। आप हंस सकते हो कि कैसा पागलपन कि आदमी सोचता है चोर, लेकिन अगर आप चोर हो तो आप उसकी गर्दन पर वहीं सवार हो जाओगे कि क्या कहा मैं और चोर, क्योंकि आप डरे हुए हो कि चोर तो मैं हूं और अगर इसको जरा मौका दिया तो सत्य बाहर हुआ जाता है। आप पर चोट सदा सत्य से पहुंचती, झूठ से कभी नहीं पहुंचती, इसलिए जिस चीज से चोट पहुंचे उसको आत्मनिरीक्षण बना लेना। तो कोई जरूरत नहीं कि आप मित्रों को जाके सत्य कह दें, क्योंकि वो सब टूट पड़ेंगे आपके ऊपर, वो तो आपको मित्र आपके झूठ की वजह से ही समझते थे। पर किसी को दुख देने का कोई कारण भी नहीं है, इसको तो आत्मनिरीक्षण ही बनाना है, अपने भीतर देखना शुरू करें। और भीतर जो द्वेष है, ईर्षा है, जलन है, घृणा है, उसे समझिए, क्योंकि वो क्यों है। वो इसलिए नहीं है कि मित्र सफल हो रहा है इसलिए द्वेष, वो इसलिए है कि आप किसी पंक्ति में प्रथम होना चाहते हैं और नहीं हो पा रहे। वो मित्र के कारण नहीं है, उसकी सफलता के कारण ही, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण। आपकी अपनी ही महत्वाकांक्षा का ज्वर आपको पीड़ा दे रहा है, कोई मित्र पीड़ा नहीं दे रहा, कोई शत्रु पीड़ा नहीं दे रहा, दुनिया में कोई किसी को पीड़ा नहीं दे रहा, हम खुद ही अपने को पीड़ा दे रहे हैं। तो अपने द्वेष को समझें, ईर्षा को समझें, वो मित्र के कारण नहीं, उससे मित्र का कोई संबंध नहीं, इसलिए उससे कहने की कोई जरूरत भी नहीं। समझने की बात तो यह है कि मेरी महत्वाकांक्षा कि मैं प्रथम होना चाहता हूं वही मेरी बीमारी है, उसके कारण सभी से द्वेष है। तो उस महत्वाकांक्षा को समझने की कोशिश करें कि क्या है, उसमें गहरे जाएं और देखें कि वो महत्वाकांक्षा पूरी होना असंभव है, वो कभी किसी की पूरी नहीं होती। तब जैसे हैं जो हैं उसे स्वीकार करें। जो व्यक्ति अपने को स्वीकार करता है उसका किसी से द्वेष नहीं होता, क्योंकि द्वेष का कोई कारण नहीं है। मैं ऐसा हूं और जहां मैं खड़ा हूं यही मेरी जगह है, यही मेरा सिंहासन है, इससे अन्यथा मेरा कोई सिंहासन नहीं और मेरी कोई जगह नहीं, और दूसरे से मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि दूसरा है और मैं हूं, और हम इतने भिन्न हैं कि कोई तुलना का भी कोई सवाल नहीं है। हर आदमी अनूठा है, तुलना व्यर्थ है, और दूसरे से संघर्ष की कोई जरूरत नहीं। जो मुझे आनंदपूर्ण है वो मैं कर रहा हूं, और जो दूसरे को आनंदपूर्ण है वो दूसरा कर रहा है। अगर आप अपने साथ राजी होने लगे तो सब द्वेष गिर जाएगा। द्वेष का मौलिक अर्थ है कि आप अपने साथ राजी नहीं हैं। स्त्रियां बहुत द्वेष करती हैं पुरुषों से ज्यादा, दो स्त्रियों को दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है, झूठ भी बनाना मुश्किल है, स्त्रियों में मैत्री बनती ही नहीं, बस एक ही कारण बना रहता है गहरे में, क्योंकि कोई स्त्री अपने शरीर अपने सौंदर्य से राजी नहीं, दूसरी स्त्री सदा ज्यादा सुंदर ज्यादा प्रभावी पुरुषों को ज्यादा आकर्षित करती बांधती मालूम पड़ती, तो हर स्त्री दूसरी स्त्री को दुश्मन की तरह देखती। दूर की स्त्रियां तो अलग हैं, जब बेटी जवान होती तो मां बेटी को दुश्मन की तरह देखना शुरू कर देती। अभी एक इटालियन वृद्धा मेरे पास थी और उसकी लड़की भी मेरे पास थी, उसकी लड़की ने मुझसे कहा कि मेरी मां मुझे प्रेम करती है लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, कारण क्या है। तो उसने कहा कि कारण यह है कि घर में कोई भी आता है स्वभावतः उसका ध्यान मेरी तरफ ज्यादा जाता है बजाय मेरी मां की तरफ, और वो मुझसे पूछती कि सब तेरे ऊपर ही ध्यान क्यों देते, घर में जो भी आता है वो तेरे पे क्यों ध्यान देता। जैसे ही लड़की जवान होती है मां उसको घर से ढकेलने के लिए उत्सुक हो जाती, बहाने वो बहुत करती है कि इसकी शादी करनी है, जल्दी शादी करनी है, ऐसा करना वैसा करना, लेकिन कारण ये होता है कि घर का बिंदु लड़की होने लगती है, माने रह ईर्ष्या गहन हो जाती। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर और अपने सौंदर्य से राजी है कि यही मैं हूं, परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया, तब फिर कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन कोई राजी नहीं है, कोई भी राजी नहीं है, जो भी आपके पास है उसमें कमी मालूम पड़ती है तो फिर तकलीफ होगी। तकलीफ का कारण दूसरा नहीं है, तकलीफ का कारण आपकी ये दौड़ है। समझें भीतर ये दौड़ समझ के साथ गिरना शुरू हो जाती, पीड़ा से गुजरना होगा। सभी स्वर्ग नर्क के बाद है और कोई सीधा स्वर्ग नहीं जाता, कोई छलांग संसार से सीधी स्वर्ग में नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है वहां जाने का, रास्ता नर्क से गुजर के जाता है। नर्क को झेलने को जो राजी है स्वर्ग का वो मालिक हो सकता है, और ये नर्क है भीतरी। आखिरी सवाल, एक मित्र ने पूछा है कि इन दिनों में आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, पर पाटकर हाल के बाहर जाते मैं पहले जैसा ही मालूम होता हूं, व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों, क्या करना चाहिए? आप हंसते हैं क्योंकि यह प्रश्न आप सबका है, सभी के साथ ऐसा होगा, होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि किसी बात का अच्छा मालूम पड़ना एक बात है और उसका जीवन में आना बिल्कुल दूसरी बात है। किसी बात का अच्छा मालूम पड़ना कई कारणों से हो सकता है। एक, वो तर्कयुक्त मालूम होती। दो, वो आनंद की झलक देती मालूम होती। तीन, सुनते समय आप इतने लीन हो जाते हैं कि चाहे वो तर्कपूर्ण ना हो, चाहे आनंद की झलक देती मालूम ना होती हो, लेकिन एक घंटे भर सुनने में आप इतने लीन हो जाते हैं कि एक सुख का झरना आपके भीतर बहने लगता है। इस कारण वो जो भी कहा गया आप उससे संबंध जोड़ लेते हैं कि जो कहा गया वो जरूर ठीक होना चाहिए, क्योंकि मुझे घंटे भर सुख की झलक मिली, मैं सुखी था, लेकिन कमरे के बाहर कक्ष के बाहर निकलते ही स्थिति बदल गई, बदलेगी, क्योंकि जो तर्कपूर्ण मालूम होता था, जीवन तर्क से नहीं चलता, जीवन बिल्कुल अतर्क इरेशनल है। बिल्कुल ठीक मालूम होती है जो बात बुद्धि से, वो जीवन में काम नहीं आएगी, इतना काफी नहीं है जीवन में आने के लिए, क्योंकि जीवन बुद्धि से नहीं चलता, जीवन बुद्धि से ज्यादा बड़ा है। वहां हृदय भी है, वहां शरीर भी है, वहां छिपी हुई अंतर्निहित वासनाएं भी हैं, वहां सिर्फ सिर होता तो बात खत्म थी। अगर आप सिर्फ सिर की तरह आए होते या आपका सिर ही आया होता यहां, तो आप बिल्कुल बदल के जाते, लेकिन सिर के अलावा और चीजें भी हैं। आपने सुना ब्रह्मचर्य की बात, बिल्कुल ठीक लगी, लगा कि सुखद है, लेकिन वो काम वासना का बिंदु भी आपके भीतर है, वो बलवान है, वो कुछ इतना आसान नहीं है कि आपकी खोपड़ी ने मान लिया तो आपकी जननेंद्रिय भी मान लेगी, इतना आसान नहीं। खोपड़ी की वो फिक्र ही नहीं करती, खोपड़ी क्या कहती है उससे उसको कोई संबंध नहीं, उसका अपना जीवन है, अपनी धारा है, अपना वेग है, अपनी शक्ति है, और वो शक्ति खोपड़ी से नहीं मिलती, वो हार्मोन से मिलती है, खून से मिलती है, भोजन से मिलती है, उसका हजार दूसरे रास्ते, सिर से उसका कुछ लेना देना नहीं। सिर से आप जननेंद्रिय को संचालित नहीं कर सकते, जब आप चाहें कि जननेंद्रिय वासना से भर जाए नहीं भरेगी, और जब आप नहीं चाहते तब आप अचानक पाएंगे कि वासना ग्रस्त है। इसलिए कपड़े आदमी को खोजने पड़े, क्योंकि चेहरे को तो आप झुटला सकते हैं, जननेंद्रिय को आप झुटला नहीं सकते। आप नग्न चले जा रहे तो आप झुटला नहीं सकते, आपकी असलियत जाहिर हो जाएगी। आंखें आप झुटला सकते, एक सुंदर स्त्री सड़क पर दिखती है आप दूसरी तरफ देख सकते, अखबार पढ़ सकते, हालांकि अखबार पढ़ने में भी वही दिखाई पड़ेगी, दूसरी तरफ देखने में भी आंखें उसी तरफ लगी रहेंगी, लेकिन आप झुटला सकते हैं। उसके पास से गुजर के आप कह सकते हैं माता जी नमस्कार, आप कुछ उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नग्न खड़े हैं क्या होगा, जननेंद्री धोखा दे देगी, असलियत जाहिर कर देगी, आप कुछ भी ना कर पाएंगे। कपड़े की इजाद आदमी को करनी पड़ी, क्योंकि शरीर असली खबर दे सकता है, वो बुद्धि की सुनता नहीं। इसलिए एक बहुत अजीब घटना घटी है अमेरिका में, जहां नग्न क्लब स्थापित हो गए हैं। तो वहां एक अनूठी बात आई ख्याल में, नग्न क्लब स्थापित होने के पहले मनोवैज्ञानिक सोचते थे कि स्त्रियां ज्यादा बाधा डालेंगी नग्न होने में, हालत उल्टी पाई गई, पुरुष ज्यादा बाधा डालते, स्त्रियां बड़ी सरलता से नग्न हो जाती, पुरुष बहुत दिक्कत अनुभव करता है क्योंकि पुरुष की जननेंद्री उसकी वासना को शीघ्रता से प्रकट करती है, स्त्री की जननेंद्री के प्रकट होने का कोई बाहर उपाय नहीं है। स्त्रियां सरलता से नग्न हो जाती, उनको ज्यादा झंझट नहीं होती, लेकिन पुरुष को बड़ी झंझट होती क्योंकि उसे डर लगता है कि उसकी सारी प्रतिमा नष्ट हो सकती है एक क्षण में और वो कुछ भी ना कर पाएगा। तो जब आप सुनते हैं तो सिर्फ सिर से सुनते हैं, लेकिन आप सिर से ज्यादा हैं, सिर कुछ भी नहीं है, उससे बहुत बड़ा हिस्सा आपके व्यक्तित्व का है, शरीर है, वासनाएं हैं, ऊर्जाएं हैं जिनके अपने ढंग है काम करने के। तो आप सुन के चले गए, जब आप सुन रहे थे तब आप सिर्फ सिर थे, जैसे ही आप हाल के बाहर निकले आप पूरे हो गए, बस अड़चन शुरू हो गई, सब तिरोहित होने लगेगा। एक, जब आप सुन रहे हैं तब बातों को सुन के लगता है, लाओस्य को सुन के लगता है कि इससे आनंद मिल सकता है, आप दुखी हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो गलत मालूम होता है क्योंकि उससे आपको दुख मिला है। आप अगर ऐसा कुछ कर पाए तो आनंद की झलक प्रतीत होती है, भविष्य में कहीं आनंद मिल सकता है। लेकिन ये तो आपने बात सुनी, आप आदतों के जाल हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो लंबी आदतों का परिणाम है। सुन लेने में आदत बाधा नहीं डालती, लेकिन करने में आदत बाधा डालेगी। आपने सुना कि सिगरेट पीना बुरा है, आपने सुना कि शराब पीना बुरा है और समझ में आ गई बात, लेकिन जैसे आप भवन के बाहर होते हैं अड़चन शुरू होगी क्योंकि सिगरेट पीना एक आदत है। अगर आपने सिर्फ सुना होता कि सिगरेट पीना अच्छा है, सिर्फ सुना होता, और तब सुना होता कि सिगरेट पीना बुरा है और दूसरी बात आपको जच गई होती, तो पहली बात को छोड़ना आसान था, कोई आदत तो थी नहीं, वो भी सुनी हुई बात थी, ये भी सुनी हुई बात है। जब आप सुन रहे हैं तो ये सुनी हुई बात है और आपका जीवन एक लंबी आदतों का जाल है, वो सुनी हुई बात नहीं, वो आदतें प्रतिरोध करेंगी क्योंकि जो सिगरेट पीता है उसके शरीर की व्यवस्था बदल जाती, उसके शरीर की मांग बदल जाती, निकोटिन उसका खून मांगने लगता है, उसकी भूख पैदा हो जाती। तो निकोटिन आप, वो जो भूख पैदा हो गई भीतर, जो वक्त पर ठीक घंटे भर बाद निकोटिन की जरूरत शरीर को होने लगी, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आप सुस्त पाएंगे अपने को, क्योंकि निकोटिन ताजगी देता है, क्षण भर को देता है लेकिन ताजगी देता है। तो आपने एक आदत बना ली निकोटिन से ताजगी लेने की, तो निकोटिन का संबंध हो गया ताजगी से। निकोटिन का आपको पता नहीं, आप तो धुआं पीते हैं, लेकिन धुएं से निकोटिन आपके भीतर जा रहा है खून में, वो ताजगी देता है, वो इंजेक्शन है ताजगी का, थोड़ी देर आप ताजे मालूम पड़ते हैं, वो आपकी आदत हो गई, अब उसके बिना आप सुस्त मालूम पड़ेंगे। तो सुन ली बात वो तो ठीक है, लेकिन वो जो भीतर निकोटिन की जरूरत हो गई है पैदा, उसने नहीं सुनी, उसको कोई पता भी नहीं कि आप क्या सुन के आ रहे हैं, वो भीतर से धक्का मारेगा घंटे भर बाद, उठाओ सिगरेट, नहीं तो सब सुस्त हुआ जा रहा है, दफ्तर में काम करने मन नहीं लगता, कुछ जी नहीं मालूम होता, सब तरफ उदासी मालूम पड़ती, सिगरेट पीते ही सब तरफ ताजगी आ जाती, क्षण भर को ही सही लेकिन क्षण भर को भी आ तो जाती है। तो फिर आप उठाएंगे, उससे बच नहीं सकते क्योंकि वो आदत का हिस्सा है। शरीर एक यंत्र है और उस यंत्र में आपने जो आदतें डाली हैं, उन आदतों को आपको नई आदतों से बदलना पड़ेगा, नई बातें सुन के नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको सिगरेट पीना छोड़ना है तो आपको ताजगी पैदा करने की दूसरी आदतें डालना पड़ेगी, नहीं तो आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। समझिए कि मैं आपको कहता हूं कि जब भी आपको सिगरेट पीने का ख्याल हो तब गहरी 10 सांस लें जिनसे ऑक्सीजन ज्यादा भीतर चला जाए, तो ताजगी ज्यादा देर रुकेगी जितनी निकोटिन से रुकती है और ज्यादा स्वाभाविक होगी। एक नई आदत है, जब भी सिगरेट पीने का ख्याल आए गहरी 10 सांस लें, और सांस लेने से शुरू मत करें, सांस निकालने से शुरू करें। जब भी सिगरेट पीने का ख्याल आए एक्सहेल करें, जोर से सांस को बाहर फेंकते हैं ताकि भीतर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर चला जाए, फिर जोर से सांस लें ताकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड की जगह थी उतनी ऑक्सीजन ले लें, आपके खून में ताजगी दौड़ जाएगी, तब आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर ज्यादा अनुकूल, ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा श्रेष्ठ विधि आपको मिल गई तो सिगरेट छूट सकती, नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो सुन लिया, ये एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी बात है, क्योंकि करने में आपके जीवन भर की आदतें बाधा बनेंगी, और जो मैं कह रहा हूं उसमें तो कई जीवन की आदतें बाधा बनेंगी, एक जीवन की भी नहीं, कोई सिगरेट छोड़ने का ही मामला नहीं, ये तो जन्मों जन्मों में अहंकार की आदत आपने इकट्ठी की। यह महत्वाकांक्षा का रोग अति प्राचीन, इसके लिए न मालूम कितने जन्म आपने मेहनत की। तो सिर्फ आप सुन के उससे मुक्त हो जाएंगे ऐसा न तो मेरा मानना है और न आप ऐसी आशा रखना। सुन के मुक्त होने की वासना पैदा हो जाए इतना काफी है, फिर कुछ करना पड़ेगा, फिर कुछ साधना से गुजरना पड़ेगा। यहां जो भी मैं बोल रहा हूं वो तो सिर्फ आपके भीतर एक नया अंकुरण हो जाए बीज का, फिर उसको संभालना पड़ेगा, फिर उसके साथ चलना पड़ेगा, फिर उसे जीवन देना पड़ेगा। वो लंबी बात है, शायद जितने जन्मों में आपने गलत आदतें इकट्ठी की हैं उतने ही जन्म लग जाए उनको रूपांतरित करने में। आवश्यक नहीं है कि उतने ही जन्म लगे, अगर आप तीव्रता से, सघनता से श्रम करें तो जल्दी भी हो सकता है। लेकिन इस भरोसे आप मत रहना कि सुन के और आप मुक्त हो जाएंगे। फिर जब आप मुझे सुनते हैं तो सुनते वक्त मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि सारा ध्यान एक तरफ लग जाता है कि मैं क्या कह रहा हूं, कहीं कुछ चूक ना जाए, कहीं बीच से कोई शब्द छूट ना जाए, तो आप पूरे माइंडफुल, पूरे स्मरण पूर्वक मेरी तरफ होते हैं। उतनी देर आपके जो विचारों का जाल है, आपकी जो निरंतर के भीतर चलने वाले बादल है, वो सब ठहर जाते हैं। एक घंटे के लिए आप अपने बाहर आ जाते हैं, आप मेरे साथ होते हैं एक घंटे के लिए, अपने साथ नहीं होते। तो जो सुख की प्रतीति होती हाल के बाहर निकल के, फिर आप अपने साथ, फिर आपका सत्संग आपसे ही हो रहा है, उससे बाधा है, उससे बाधा है। इससे आप ये सीखें कि आप जितनी देर के लिए भी, जिस भांति भी ध्यानपूर्ण हो सके उतना अच्छा है। अगर आप मुझे सुनते वक्त इतने ध्यानपूर्ण हैं, घर लौट के जब आपकी पत्नी दिन भर का इकट्ठा किया हुआ प्रवचन करने लगे, उसके प्रति भी इतने ही ध्यानपूर्ण हो जाए, झगड़े की वृत्ति खड़ी ना करें, सिर्फ ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप ये कर पाए तो आप पाएंगे कि पत्नी की चर्चा में भी बड़ा रस आया। और जब आपकी बेटी और आपका बेटा आपके पास आ जाए और कुछ आपको अनर्गल दिखाई पड़ने वाली बातें सुनाने लगे, तो उनको बाधा मत डालिए, उनकी बात भी उसी भाव से, उसी शांति से सुन ले। आप सुनने की कला सीख जाएं अगर यहां, तो उसे प्रयोग करें, और आखिर में आप अपने साथ भी सुनने की कला का प्रयोग कर सकते। पर आखिर में जब आप पत्नी से सुन सकें, बेटे से सुन सकें, मित्रों से सुन सकें, और आप अच्छे सुनने वाले बन जाएं, श्रोता बन जाएं, और आप सिर्फ सुनने का उपयोग ध्यान की तरह करने लगे, तो फिर आप खुद को भी सुन सकते हैं। फिर आपके भीतर जब सिर चलने लगे आपका और विचार चलने लगे, तब आप शांत होकर भीतर बैठ जाएं और मन जो भी आपसे कह रहा है उसको सुने, जो भी कह रहा है उसमें बाधा भी मत डालें, उससे दूर खड़े होकर सुने। तो जो आनंद आपको मुझे सुनने में आ रहा है, वही आनंद आपको अपने सत्संग में भी आ सकता है। और बड़ी अद्भुत बात है, मुझे सुन के आप नहीं बदल पाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने मन को साक्षी भाव से सुनना शुरू कर दिया तो बदलाहट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब आप अलग हो गए मन से, दूर खड़े हो गए, दृष्टा हो गए, साक्षी हो गए। साक्षी हो जाना परम अनुभव है। इतना ही, 5 मिनट कीर्तन करें और फिर जाए।